سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قلعے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو جل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا، میں ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگوں کی ایک طرف بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی اپنے گدھے پر ایک بورا لاد کر لایا، اس میں کھجوریں تھیں، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جلنے والا کہاں ہے جو ابھی بات کر رہا تھا؟ وہ خود بولا، جی اے اللہ کے رسول، میں یہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، صدقہ کہاں ہوگا مگر مجھ پر اور میرے لیے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا، میرے اور میرے گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اس کو لے جاؤ۔ بس وہ لے کر چلا گیا۔ حدیث نمبر 3824، مسند احمد۔